punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. 1, 2, 3, 4. Zombie. Na dzień dobry. Dziś w budziku. 4 po 4. Pora na piosenkę dnia. Łatwiej chać. Turning out an hour in the storm. Waxa Hachi, wprost ze Stanów Zjednoczonych, z Alabamy. Amerykańskie granie dziś wielokrotnie. Do usłyszenia w piosence dnia właśnie. Między innymi w porannej piątkowej audycji zapraszam do trójki po 8.30, a tymczasem na budziku 8 po 4. Potrzebne nam ochotnicze chówce, chłopcy i dziewczęta wyrabiają plan, nabierają tempa. Byś tylko był, słuchaczu. Zachęcamy do pierwszej z kolei dziś w budziku porannej korespondencji. A zatem budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, 2 2 7 3 numer telefonu, no i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. A jako, że utarło się zgodnie z tradycją, że kontakt z nami na trzy sposoby, my mówimy piątkowe, trzy szybkie, ciach, ciach. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy, chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziś, MacGyver i Piknik. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady, jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy, chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciuś pierwszy, bardzo się cieszę, że państwo dołączają do budzikowej załogi SMS-owo. Dziś jako pierwszy, i to zarzekał się pan Marek z Dużej Ciężarowy, a ja dziś będę pierwszy na trzy szybkie ciach-ciach na trasie Łódź-Gdański. Tylko 9 stopni, choć słonecznie się zapowiada pan Marek z Dużej Ciężarowy. Pozdrawia wszystkich trójkowiczów jako pierwszy dziś SMS-owo. Mailowo na dzień dobry pan Adam z małżonką pozdrawiają w tym tradycyjnym kroku tanecznym. Tradycyjnie tańczymy przy budzikowej muzyce i prosimy o więcej czadu, może heavy metal, ze znakiem zapytania. No jestem pod wrażeniem. Nawet nie, że to tam to piąta czy szósta, ale chwilę po czwartej i że już krok taneczny z małżonką i do tego jeszcze może coś mocniejszego. Będzie coś mocniejszego, ale na razie tyle mogę na ten temat powiedzieć. Brawo. Pan Adam z małżonką jako pierwsi dziś mailowo. No a telefonicznie, no pięknie, dawnośmy nie mieli takiej sytuacji. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, jak zaczął swój maraton w środę, środa w środę, później czwartek, wczorajszy, to dziś też pięknie, więc po wczorajszym dublaciku dziś hat-trick pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej ustrzelił. No i informuję, że już teraz to musi przyjść lato, bo z samego rana 10 stopni na szczęście nie wieje. 10 stopni w cieniu. Brawa dla wszystkich państwa budzikowych przodowników korespondencyjnych. Podglądam, podsłuchuję. Są sygnały kolejne od państwa, te krajowe, zagraniczne. Za chwilkę będziemy sprawdzać piątkową listę obudności. Przypomnę, to ostatni taki dzwonek, żeby to uczynić w tym tygodniu, więc proszę nie zwlekać, bo rzecz jasna jeszcze paręnaście minut i będziemy sięgać po te krajowe i zagraniczne sygnały od państwa. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo niezmiennie zachęcamy do porannej korespondencji. A tymczasem na budziku 17 po czwartej. Hello, I'm here today, cause I he said that he loved her the first day they met. On that day she knew of loving, but he never knew what it is. I know he was just a boy, and that girl was just another toy. She was not so pretty, but not naive. So she told him that she had to leave, and she did. So long, they will meet again. They go different ways and don't even remember about it all today. Said that true, you may be surprised how many people live with broken hearts. So if somebody hurts you, don't think by suicide. Take another love like another life. No i już 21 minut po godzinie 4. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu, ależ się zapowiada. No bo i pan synoptyk dodaje, że ma być pogodnie, a tym bardziej w wakacje, w czas letni, kiedy piątek nastaje. No właśnie, to chyba więcej optymizmu wlewa w nas właśnie taka krótka informacja od pana synoptyka, że pogoda ma być. No ale już wczoraj to ustaliliśmy. Pogoda zawsze jest, choć od czasu do czasu. Może no właśnie i zazwyczaj, najczęściej to tak bywa, że jeśli ma się skiepścić, to właśnie przed weekendem. No oby nie, wypluwamy i witamy nowy dzień. Już optymizmem zalatuje samo spojrzenie w kalendarz, że przed nami piątek. 14 lipca, już jakoś tak nietypowo jak piątek, to 13 już powinno być. Ech, naprawdę, może to przez któryś tam przestępczy rok. 195 dzień tego roku przed nami. Słońce się obudzi się za 11 minut. Zajdzie 9 minut przed godziną 21, a zatem dzień potrwa. Ach, znowu się wyrobiłem, mówiąc, że to te poranne rachunki nasze. 3, 2 dalej, 16 godzin i 19 minut. Tyle dzień potrwa. No a dzień krótszy od najdłuższego w roku. Ach, po co ja to mówiłem? 26 chyba, tak minie. 28. To znowu ułamki wychodzą. Imieniny, to już pewne. Bonaventury, Dobrogosta, Kamila, Marceliny i Ulryka. Wszystkim świętującym, szczególnie o tak oryginalnych imionach, składamy najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 14 lipca. Dzień dobry Państwu. No już 25 minut po godzinie 4 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1867 roku Alfred Nobel zademonstrował po raz pierwszy w Anglii, Red Hill, działanie dynamitu, wynalezionego zresztą rok wcześniej, dziś 150. rocznica tego wydarzenia. 136 lat temu zginął Billy Keith, jeden z najsłynniejszych rewolwerowców i zabójców, legendarna postać amerykańskiego dzikiego zachodu. Przypomnijmy, że był bohaterem licznych opowieści i kilkudziesięciu filmów. 126 lat temu urodził się Werner Rydberger, niemiecki łyżwiarz figurowy, wielokrotny mistrz Niemiec, Europy i świata. Jest znany jako twórca jednego ze skoków, nazywanego do dziś od jego nazwiska poza Europą i Wielkiej Brytanii, określanego mianem lupa. Rydberger zmarł w 1975 roku. 114 lat temu urodził się Ewing Stone, amerykański pisarz, autor powieści biograficznych. Zmarł w 1989 roku, a 11 lat temu, w roku 2006, zmarł Aleksander Wojtkiewicz, szachista, arcymistrz, jeden z najlepszych polskich szachistów po II wojnie światowej. To fragment wydarzeń z 14 lipca, ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę. A za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Na dziś, na piątek. Lugola i zespół Pustki. Lugola, tak, wspomnienie obecnych, no, powiedzmy, prawie 40-latków. Teraz punkt 4.30 i prognoza pogody. A pan synoptyk w pierwszym zdaniu o tym, że Polska pod wpływem słabnącego klina wyżowego. Polska pod wpływem klina. Po południu na północnym zachodzie zaznaczy się wpływ zbliżającej się z zachodu płytkiej zatoki niżowej. Z zachodu będzie napływać powietrze polarnomorskie. No, jak zapowiadał, tak zapowiedział. Ochłodzenie. No i mamy teraz za oknem na Myśliwieckiej 12 stopni. Dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć w Karpatach. Możliwe przelotne opady w pozostałych regionach. No już jak patrzymy, szczególnie na północy kraju. Sporo pogodnego nieba. To jeśli chodzi o przejaśnienia, to właśnie dziś. Jeśli chodzi o wiatr, słaby, na północy umiarkowany zachodni, a jeśli chodzi o ciśnięcie, to nieznacznie się spadnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje na początku weekendu, najniższa na północy kraju, 18-19 stopni, 20 w większości regionów i tak będzie także w centrum kraju, a najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do stopni plus 22 okrągłych pięknych w cieniu. No takie lato. Coś mi się wydaje, że budzikowy alfabet, czy jak my to nazywamy, trzy na raz, trzy utwory na raz na jeden temat. Ach, prościusieńkie zadanie. 71335 w tej sprawie krótko zwięźle na temat, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, ale dziś no wprost, no, naprawdę nie trzeba się wielce wsłuchiwać. Wiadomo, cóż to takiego. No, ciekaw jestem, czy państwo odgadną, cóż zrodziło się w budzikowej łepetynie. To pierwszy wariant, a drugi może być taki, nazywamy go otwartym, że państwo jakąś teorię swoją doprawiają albo doszukali się czegoś zgoła innego, ale jednak coś, co łączy trzy różne nagrania, jest godne zaprezentowania, wyróżnienia na budzikowej antenie. No to zachęcamy państwa. 71335 SMS-owo. No, prościusieńkie zadanie. Traktujemy to jako zabawę i rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. A dziś, no, przyznają państwo, rozgrzewka, a rozgrzewka, że naprawdę palce lizać. 71335, co łączy trzy nagrania, drugie i trzecie z rzędu. Ciekaw jestem państwa odpowiedzi. No to po, jak patrzę, po pierwszej nutce jeszcze nie ma, może po drugiej, a na pewno po trzeciej wysypią się te prawidłowe SMS-owe odpowiedzi. 71335, kto może robi głośniej? Budzik. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Fantastyczne, prawidłowe odpowiedzi. Bardzo pięknie za nie Państwu dziękujemy. No to już, zamykamy. No jeszcze przez chwilkę, dobrze. Będę tutaj przypominał, cóż to było. Jeśli mają Państwo to naprawdę odpowiedzi ostatniej szansy. 71335, szybciusie, nieńko. No to w kolejności, nie alfabetycznej, ale w takiej, jak zagraliśmy, jakoś to mam nadzieję, że nam pięknie spasowało. Państwu również Deserter, Betonem 3, później Zielone Żabki i Omijam Bokiem, no a przed chwileczką rzecz jasna Siekiera i Nowa Aleksandria. Trzy nagrania na jeden zadany temat. No, zrodziło się coś takiego w budzikowej łepetynie, że to Państwo proponują ulica, ludzie i budzące gitary. To od Anki. Gitarki też od pana Tomka, jadącego z gwiazdą na czele. Dzisiejszym łącznikiem są mocne brzmienia. Także słuchaj, napisał pan Maciek z Libiąża. Informuje, że to może 7A. No 7A prawie. Niech żyje punk. To od pana Michała. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Jest jedna odpowiedź godna wyróżnienia i jest jedna odpowiedź prawidłowa od pana Piotra z Drogi, który odpowiedział oczywiście, że Jarocin. No oczywiście, że Jarocin. Brawa dla pana Piotra. Jarocin to odpowiedź prawidłowa, łącząca te zespoły, ale moglibyśmy, tak podejrzewam, znaleźć pewnie tyle nagrań, że starczyłoby budzika, podejrzewam, i do przyszłego tygodnia. Jarocin Festival 2017 rozpoczyna się właśnie dziś, potrwa przez cały weekend. W tym roku zagrają między innymi WW, Krzysiek Zalewski, Happy Set, Fisze, Made, Kaliber, Natalia Przybysz, Mitch & Mitch, Organek, Leo Che, Illusion, OSTR. I tak moglibyśmy wymieniać jeszcze i jeszcze. Tam będziemy w ten weekend na festiwalu w Jarocinie. A z tym właśnie, z tą datą, z tym wydarzeniem związane dzisiejsze trzy nagrania w budzikowym alfabecie. A, jeszcze jedna godna wyróżnienia odpowiedź. No ja bym tutaj zalecał tak tam delikatnie zajrzeć do encyklopedii, przypomnieć sobie, choć podejrzewam rzecz jasna, że to tak z uśmiechem na twarzy odpowiedź. No nieprawidłowa, powiedzmy, bo młodzież słucha się, uczy się Jasiu Wężykiem, a odpowiedź brzmi dzisiaj rocznica bitwy pod Grunwaldem. No, z tego co pamiętam, było takie równanie, już nawet po szkole średniej, no dorośli pamiętają to równanie, ile to tam czego trzeba było, to wtedy się pamięta właśnie, ale to było przecież 15 lipca, a nie 14, kiedy to pod Grunwaldem Krzyżacy ponieśli klęskę w bitwie z armią polsko-litewską Władysława Jagiełły. Przypominam, dziś 14, a nie 15, ale jutro jak najbardziej byłaby to prawie się niańka odpowiedź w budzikowym. Tyle, że jutro sobota, więc... A no właśnie. 4:44, nasza ulubiona pora. Sięgamy po mocniejsze uderzenia, a dziś też w związku właśnie z Jarocinem, tak jak przed chwileczką, a za momencik sięgniemy po Państwa korespondencję. Najpierw krajowe, później zagraniczne. Proszę nie zwlekać, bo listę obudności, zgłoszenia przedfestiwalowe jeszcze będziemy sprawdzać i to dosłownie za niecałe 5 minut. Same czwórki na budziku, ale się złożyło pięknie. zobaczyć świat, a sercem wygrać bój z kamieniem. Wołasz do ludzi i kiedy nikt nie słyszy, co dzień wstajesz bledszy i bardziej jesteś niczym, bo tu polityka wysysa mózg. Za 12, piąta. Sygnały poranne od państwa i uzupełnienie. Młodzież się uczy i nie wie, więc panie Budziku, proszę przypomnieć. To od pana Pawła. Kilo cukru, 4 litry wody i 10 deko drożdży. Pamiętamy, że to równanie szczególnie znane biednym studentom, czyli właściwie wszystkim studentom. Gorąco pozdrawiamy. Rocznica bitwy pod Grunwaldem to jutro, przypomnijmy. Jutro, 15 lipca 1410 roku. Sprawdzamy listę o budzności. Szybciusieńko. Wakacyjnie pan Karol, licealista. Ja tam do Jarocina na pewno się nie wybieram. Wakacje są nudne. O, to jest przedstawiciel, proszę bardzo, edukacyjnych różnego rodzaju reform. Zamiast odpocząć jak człowiek. Ech, panie Karol, licealisto. Gorąco pozdrawiamy. Udanych wakacji życzymy, choć jak pan twierdzi, wakacje są nudne. Urlopowo z Krynicy od pana Sławka. Informacja, całe plus 9. Ptacy śpiewają, aż chce się odpoczywać. Pan Andrzej o tym, że w Krakowiu plus 11, niemal pełne słońce. Jak zwykle rowerkiem do pracy, po drodze po kefir, pączki i szczaf na zupę. O, to jest jakiś progres, panie Andrzeju. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Na dzień dobry, pan Robert też fotograficznie jest z nami. Mielno na nas Łuchu i pani Irena. Po prostu same chmury, a w Mielnie upały plus 13. Paniela z Kluczborka melduje się sprzed lustra podczas malunku w końcu piątunia, a na liczniku za oknem piękne upalne 13. Paniela z Kluczborka przy porannym tapetowaniu. Pan Tadeusz z Rzeszowa, gdzie duszne i za duże 11 stopni. Ach, redaktorze, jest stanowczo za ciepło. Ach, to jednak rozbudowuje się kącik chłodno-zimno-lubnych. Stacja Sztum już na nasłuchu. Piękny poranek za oknem. Brak chmur i 8 kresek. Powyżej. W Toruniu dycha i niepełne zachmurzenie. Pani Alicja przy gotowaniu kaszy manny. 11 z Elbląga i nie leje, daje pani Beata, smażąc poranne placki. Pan Tadeusz z Wałbrzucha już tam się nie będzie rozdrabniał w jedno cyfrówki. Żeby było bardziej optymistycznie, to liczy w Fahrenheitach. 46. A wsi mazurskiej nie pada, nie wieje, słońce się budzi. Będzie dobry dzień. Najlepszego dla wszystkich, pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. Słubica leje jak z cebra i też nie będziemy się rozdrabniać, dodaje pan Szymon. Zamiast 11 w Celsjuszach liczymy, że to 51 w Fahrenheitach. Temperatura rośnie. Czego lipiec nie doważy, tego sierpień nie dosmaży. Bardzo dziękujemy, panie Szymonie. Pan Mateusz z Kels też w Fahrenheitach liczy, daje 50 i chmur brak, ptaki spać nie dają. To jeszcze może by tak przytulić poduszeczkę. To od pana Mateusza z Kielc propozycja. No, nie radzę, jeśli do pracy, to nie radzę, bo zazwyczaj te 5 minut, takie przysłowiowe, jeszcze 5 minut, jeszcze dośpię, to się później robi, no właśnie, sporo stresu, zupełnie niepotrzebnego. W Łodzi, skąd kot pochodzi, z centralnej Polski 9, bez deszczu i chmur, niedobudzony pan Zdzisław, tak jak wczoraj, taki dziś. Na dzień dobry pan Wincenty pozdrawia u nas na Kaszubiech bez zmian. Z samego rana wszystko w pakiecie pogodowym. Kraków i pani Kasiek na nasłuchu. Na dzień dobry pan Paweł także z nami, pani Beata. Śle serdeczności w drodze do pracy. No i jeszcze ze skrzynki SMS-owej kilka sygnałów od państwa, tak szybciusieńko. I pani Alina melduje, że rześki poranek w Dzierżoniowie. Z samego rana też pani Justyna wita rannym zimnym świtem. Jeśli chodzi o kawę, to już państwo wiedzą, pani Justyna za pana Tomka urlopowanego parzy. Kawa czeka świeżusieńka, parująca, na pewno nie zabraknie nikomu. Bardzo dziękujemy, pani Justyna. Pan Konrad z Cichostowa, nie tylko pan Konrad, ale także kozy pozdrawiają, słońce świeci, ale jest rześko, trawa chłodna, niemniej na łąkę już czas. Pozdrawiamy wszystkich parzystokopytnych. Pan Konrad i kozy z Cichostowa też z nami. I pani Honorata, pozdrawiamy panią Honoratkę, która jest z nami z budzikiem. Pan Marek, drodze na naszym ciężarówkowym szlaku, i pani Mirka z Sandomierza. Witam serdecznie, nowy dzień. Sygnały od państwa, te krajowe, za momencik zagranicznie, a u nas, a no właśnie, państwo sobie życzą mocniejsze uderzenie, zdaje się, że spać się chce. Ja bym tam przykrył informacją, że dziś piątek. Piąteczek, piątunio. Już prawie jedną nogą w Polsce. Powrót z wakacji z samego rana z Węgier. To od pana Piotra z poranną brygadą informacja o tym, że też chłodno w Polsce na Węgrzech, prawie 40 stopni. No, miło usłyszeć trójkę. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Ukłony, kłaniamy się serdecznie. Kierunek Świętokrzyskie. Sygnały również z dalekich krajów, między innymi z Korei. Informacja o tym, że tęsknię do naszego polskiego lata, pisze pan Adam. U mnie 11 przed południem, prawie południe, i tylko 34 stopnie i wilgotność. No ale ta wilgotność dramatyczna. No ale właśnie, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Rzecz jasna. Oslo także na nasłuchu i też w Fahrenheitach liczy pani Anna po porannej gimnastyce. 52 F, a w C to będzie 11. Bez opadów, mimo dużej ilości chmur tutaj sennie. Nieliczni ludzie za oknem snują się niespiesznie. Oslo też na nasłuchu. Wilno, a w Wilnie słoneczniej dycha. Ptaki śpiewają. U mnie już prawie godzina 6, to pani Marzena przy porannej herbatce. No i jeszcze Helsinki, a sum Helsingis, a 12, niepełne zachmurzenie i słucho jakoś tak sennie. U mnie godzina później niż w Polsce. Pozdrawia stały słuchacz ze szklanką mleka. Polskie pieczywo lepiej smakuje, to już w PKS-ach z Helsinek od pana Artura. Bardzo pięknie dziękujemy za sygnały porannej obudności, te krajowe, zagraniczne. Naprawdę mnóstwo sygnałów dziś otrzymaliśmy i bardzo pięknie za nie dziękujemy. Ale ciąg dalszy, rzecz jasna, jeśli państwo będą mieli ochotę, to bardzo serdecznie zapraszamy. Budzik małpa polskieradio.pl, mailowo 2273, telefonicznie oraz 71335. Krótko i na temat naszej skrzynki SMS-owej. Ciąg dalszy, także myślę mocniejszego, granie w piątek po godzinie 5, a 5 już za 3 minuty. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry.